σειρό καμπέ. Ricolo chamanina pi Sohabat tabi ilan poro wali Ikung langgeng ake ngaji Teno siro kabe Rikolo jamane nabi Sohabat tabi ilan poro ali Ikung langgeng ake ngaji Ngaji tansa dadi Kegarane insani Wong mukmin senengi ngaji Ngertenono siro kabe Nalikane poro wali Nyambung berjuang ing tlatah Jawi Lerek tuntunane nabi Ngertenono siro kabe Nalikane poro Singkeri cokot boyo, singkeri di cokot boyo.